درے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، درے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، ادب سے بیٹھ کر اس گنبد خضرا کے سائے میں، ادب سے بیٹھ کے اس گنبد خضرا کے سائے میں، نبی کی یاد میں آنسو بہانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں، رسول اللہ کے دربار میں ان کی محبت میں، یہ تیرا روز و شب کا نہ جانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، درے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، اویسے کرن بولے ماں اجازت دیجیے مجھ کو، اویسے کرن بولے ماں اجازت دیجیے مجھ کو، جدائی میں تڑپتا ہوں، مدینہ یاد آتا ہے، جدائی میں تڑپتا ہوں، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، درے اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے، مدینہ یاد آتا ہے، مزار فاطمہ پہ کربلا والوں کی لگائی مزار فاطمہ بے کربلا والوں کی یاد آئی مزار فاطمہ بے کربلا والوں کی یاد آئی مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مدینے والے آقا کا گھرانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے در اقدس سے حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے میں جو گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے نبی کے ذکر کی محفل میں آتے ہی مجھے محسن نبی کی ذکر کی محفل میں آتے ہی مجھے محسن مدینہ یاد آتا تھا مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے در اقدس پہ حال دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینے گزرا وہ زمانہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے